لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحكيك ينفرهيشا نكتي موي ونكوى kuna ndugu zetu mahali kama hapa ambao wanafikiana na sisi katika kulilingania jambo hili kubwa ambayo ni dawa as-salafia. Hili ni jambo la kufurahisha na kutia moyo. Kwa sababu mtangulizi aliyezungumza kwanza kabisa Sheikh Hanafi hafidhahullah ta'ala alitukumbusha huko nyuma tulipotoka. Baadhi yetu tulikuweko na baadhi yetu hatukukuweko. Tunaona tu hali zimekuwa hivi. Lakini yale yaliyopita huko nyuma mengi hatukuyaona. Kwa hakika ilikuwa ni hali ngumu, hali ya ghurba, hali ya ugeni, hali ya kutatizika. Watu wengi walikuwa bado hawajakuwa katika hali ya hawajabainikiwa na ukweli wa dawa hii, ikawa wanatatizwa. Tukiwafahamisha jambo liko hivi na sawa ndio hii, akija mtu na shubha nyembamba kabisa dhaifu, tumwona mtu atatizia. Sasa hapa itakuwaje? Mbona nasema hivi na hivi? Anayumba. Lakini lillahi alhamdu, jambo limekwenda, watu wakafuatilia, wakasoma, wakasikiliza, hata hivi sasa si rahisi kumdanganya mtu na kumtilia shubha kwamba dawa salafia si dawa ya haki. Ukaleta maneno utakayoyaleta mpaka ikawa mtu atatizika kwamba je, kweli dawa hii ni ya haki au si ya haki? Hali hiyo imepita, watu wako katika jambo lao, na walillahi alhamdu, kila siku zinazozidi kusogea marakiz zinakithiri, watu wanafanya ikbali kwenye da'wa, maduati wanaongezeka, wazungumzaji wanaongezeka, na da'wa inazungumzwa. Walillahi alhamdu, hili ni jambo la kufurahisha na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haya yote yanayoendelea toka hali ilivyokuwa huko mwanzo mpaka hapa tulipofikia, zote hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutakiwi kufanya ghurur, kughurika, bali tunatakiwa tukumbuke tu kisha tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na tumshukuru juu ya neema zake. Kwa huku kusini hapa Masasi ilikuwa ndiyo kituo cha kwanza kutangazwa da'wa hii. sasa tunafahamu kwamba upande huu wa kusini kama mtu si sufi khurafi katika Uislamu, kama si khurafi basi atakuwa katika jamaa ya Ansar Sunna hizbi, na ule uhisbia watu wakaudhania kwamba ndio manhaji ya haki. Lakini kumbe ikawa mambo ni tofauti, na kila siku zilivyosogea, walillahi alhamdi, litamayuz inaonekana na utofauti unaonekana kwamba kumbe mrengo wa dawa hii tutakwenda mwisho wake ni huku, njia yao kwamba ni hii, na dawa salafia mwelekeo wake ni huu. Yani hawa wana mwelekeo wao na hawa wana mwelekeo wao. Kwa mfano katika miji hii, katika nchi yetu, walipita wanaharakati wengi wakawa wanawahamasisha Waislamu juu ya mambo mbalimbali. Ikawa Uislamu ni zile jazba na hamasa za maandamano, watu wanasubiri matukio fulani, mashehe wazungumze, watu wanafanya maandamano, migomo, na watu pia wakahamasishwa juu ya mambo fulani. Kwa mfano tujenge mashule yetu, Waislamu tusikubali tuko nyuma. Kweli kulikuwa kuna hali ya dhaifu kwa upande wa Waislamu cha kusoma mambo ya kilimwengu, walipohamasishwa na kuaminishwa kwamba hili jambo ni jambo zuri kwa tulipiganie. Katika baadhi ya nchi hii kuna Waislamu wengi walijitolea mali zao na nafsi zao katika kulithibitisha hili, yakajengwa mashule kwamba ni mashule ya Waislamu, lakini mambo yalikwenda mwisho ikaonekana kwamba si shule za Waislamu, ni shule ya Muislamu, kumbe ni shule ya mtu fulani. Ikawa wale wote waliojitolea, ni michango ya misikitini iliyopitishwa na watu waliokwenda kama ni kufyeka msitu, kuna kupiga matofali ya kuchoma na mambo mbalimbali walioyafanya, kumbe walifanya tu kwa maslahi ya mtu fulani. Kwa shule zikabaki ni za watu fulani, wao ndio wanaonufaika nazo na si Waislamu. Uislamu ulitumika kama jina tu na nembo ya kuwashawishi watu walete sadaka zao na mali zao na walete wanafunzi katika mashule hayo. Kwa hiyo mambo yamekwenda ikaonekana, ah, kumbe mwisho wake ni huku. Na hivyo hivyo wengine wakatumia taasisi zao na mambo yao kwa ajili ya kujinufaisha na migongo ya Waislamu. Lakini lengo hasa si kuhuisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba umma unufaike. Kwa hiyo ile tamayuz au kutofautiana na baina ya da'wa salafia na da'wa nyingine, kujibagua kwa baadhi ya vitu kunaonekana wazi kila siku zinavyozidi kusogea mbele, ndivyo utaona kwamba mtu anajinasibisha na da'wa salafia utamwona anazidi maarifa juu ya maarifa, ilmu juu ya ilmu, salah juu ya salah, kwa sababu ndivyo da'wa yenyewe inavyomtaka mtu awe. Lakini katika uhizbia yatosha tu wewe shekhe ajua, basi wewe wafuata ukakaa pengine katika uhizbia huo miaka 10, miaka 20, lakini usisome hata kitabu kimoja, na pengine ukatoka hapo miaka 20 yote usijui hata kusoma Qur'ani. Yatosha shekhe ajua kusoma, lakini da'wa salafia pengine ukawa umebatia miaka 2 tu, miaka 3, wajikuta wajifunza, wajua sasa kusoma Qur'ani na wewe, kwa sababu da'wa hii inataka watu wabadilike mabadiliko ya kweli kwenye nafsi zao, kwa ahli zao na watoto wao, kwa wake zao, nyumba zibadilike ziwe katika mwelekeo wa Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiitikadi, kiibada na kiakhlaq. Na siki madhahiri tu kwamba basi wewe una ndevu na suruali yako fupi imetosha. Sisi tutaitakidi kwamba jambo hili ni dini, kuweka kuachia ndevu, kutokuvaa isbali, tutaitakidi ni sehemu katika dini, lakini hii ni moja katika madhahiri tu, lakini hilo halionyeshi kwamba itikadi yako ni sawa, iko sahihi. Kwa sababu katika hili wanashirikiana ahlu sunna na wasiokuwa ahlu sunna katika madhahiri kama hizi. Lakini mu'taqad, kile kitu unachokitakidi ndani ya nafsi na kile utakachokizungumza katika akwali na matendo unayotenda, ndiyo itakayotofautisha baina ya ahli sunna wal jamaa na wasiokuwa ahli sunna. Ahlu alhadithi wal athar as-salafiyun. Kwa hiyo satubidi laka al-ayyamu ma kunta jahila ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. لمنين يمشيري وكجاهلية لم تمي صلى الله عليه وسلم في الكمر نجين أكي كرير من النهاية يتكو ذهيرشي أوي مسيكو كل أماش وكو أوي وكجوي كنا مام أمال وكو هو يجوي لكن إلا سيكو سنفزيدي كسوديا kuna mambo yanakufungukia. Ala, kumbe hali iko hivi. Ala, na itakuletea habari ya kile ambacho wewe hukukiandalia andao ukafunga safari ukitafuta. Siku zikifika mambo yatadhihiri. Kwa lillahi alhamdu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa tawfiki yake na fadhila zake akaieneza hii da'wa hasa katika ukanda huu wa kusini, katika mikoa hii ya Lindi na Mtwara na wilaya zake na vijiji vyake, watu wakaikubali da'wa hii wakaikumbatia da'wa hii. Na kukumbatia da'wa hii, watu wengi walioingia na kuikubali dawa hii wakasalimika na matatizo mengi ya kiitikadi, itikadi mbovu na chafu. Kwa sababu dawa hii inamjenga mtu kielimu, na watu wanakuwa wana marjiia katika mambo ya kielimu, wana mahali pa kurejea, na wanaishi kwa adilla, kwa dalili na hujja. Kwa mtu akileta shubha, akileta hoja za utata, akileta fikira chafu, na akileta itikadi ambayo si sahihi, kwa kuwa huyu ni mudaam, ni muayyad bil adil, ametiwa nguvu na amevishwa dalili, ameivishwa vizuri kabisa, hadanganyiki. Lakini wasiokuwa hao katika makundi mengine ya wanaharakati na mahizbi wengineo, utakuta kila kundi litakalokuja na batili yake, wao ndio waathirika wakubwa. Ukiangalia fikra iliyokuja, fikra hizi za kigaidi za takfiri zimeingia, asilimia kubwa wahanga wakubwa ni wale ambao hawakushikamana na da'wa salafia. Kiwalo tofanana katika baadhi ya vitu kama mavazi, ndevu, lakini vitu tofauti, da'wa yao ni tofauti kabisa. Na wengi katika wale waathirika ni mahizbi, kwa tofauti ya mielekeo yao na masalihi yao, lakini wao ndio wameathirika. Lakini sisi la, katika upande wetu katika da'wa hii, kwa kuwa tuna misingi ya kufahamu madhara yanayopatikana kwenye takfir, takfirul muslimin bighairi haq, kumkufurisha muislamu pasi na haki, tafahamu sisi hurmat dimai muslimin, uharamu wa damu za waislamu na wale wasiokuwa na hatia katika wasiokuwa waislamu, kadhalika tafahamu ni ipi jihadi ya kweli na ipi jihadi ya uongo. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha sisi kuikamata da'wa hii tukasalimika sisi na mabalaa haya. Tukawa tumesimama katika sababu hii, hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Maana alikuwa huwezi kupata picha itakuwaje ikiwa da'wa salafia haikuweko na fikra hizi zimeingia. Wallahi watu wengi wangeathirika na kupotea kuingia katika dalala ya ukhawarij. Wakadhani kwamba ndio haki. Huyo da'wa hii ni da'wa kubwa. Da'wa ya khairi, da'wa ya baraka, na itaendelea da'wa hii kuwa na nguvu. Itaendelea da'wa hii kusimama na kutangaa katika miji na hakuna anayeweza kuizuia. Hilo mkae mkijue. Yaani kama wewe ukitokea mathalan ukasema mimi bwana basi. Basi itakuwa wewe basi, lakini da'wa itaenda itakwenda mbele. La tazalu, hadithi ya Thawban مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عند مسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ثم كجرة ألفاظ تفوتي لا يضرهم من خالفهم أو لا يضرهم من ناوأهم ولا من خلف من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إمام أحمد رحمه الله تعالى نسمى فإن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. القاضي عياض بن موسى الأندلسي رحمه الله تعالى أكتية تعليقياك أكسم يريد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهبهم. Hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم anasema halitaacha kuwa kundi katika ummati wangu, la tazalu taifatun, halitaacha kuwa kundi, litaendelea kuwepo kundi katika ummati wangu ni lenye kushinda juu ya haki, itakuwa kwenye haki ni lenye kudhihiri limeshinda, na wala hawatawadhuru wao wale walio wanyima nusra. Kuna kipindi unakuwa kwenye kipindi kigumu, pengine wahitajia nusra ya ndugu zako Waislamu, wale unaotarajia kwamba wataninusuru watakunyima nusra, hawatakunusuru, watakufanyia khidlan. Lakini kwa ile kwa kule kutoa kwao nusra yao kuinusuru dawa na kukunusuru wewe, hawataweza kudhuru kitu chochote, wala vile vile hawatahudhuriwa na wale walio wakhalifu. Ikawa kuna mukhalifuno wako dhiti na nyinyi, wapinzani, kazi yao kuwapinga nyinyi na kukichafua kile ambacho nyinyi mmekisimamia, wale pia hawataweza kudhuru chochote. Kuna watu watasimama kupinga moja kwa moja, kwa kuwa ni maadui wa dini, watasimama kuwapinga nyinyi, min al-yahudi wa al-nasara wa al-mushrikun wa al-mushrikin wa al-mulhidin, Mayahudi, Manasara, washirikina, wengine wasiotaka dini, na watu mbalimbali na ahlul bid'ah, watawapinga nyinyi lakini hawatawadhuru. Lakini pia kuna watu wajifanya kwamba ni katika nyinyi, walitakiwa watoe nusura yao, lakini hawatawanusuru pia, hawatawadhuru nyinyi. Hatta yati ya amrullah, mpaka itakapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, pale atakapoamua Allah subhanahu wa ta'ala kuwaondoa watu wa tauhidi wote katika ardhi hii, basi hapo itakuwa ndio mwisho wa jambo hili, kwa sababu hapo sasa watabakia watu waovu na kiyama hakitasimama ila kwa watu waovu, watu waovu. Lakini jambo hili litaendelea. Sasa hii taifa ni taifa al-Mansura, al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anasema wa ikiwa hawa waliotajwa hapa katika hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم kama sio ahlul hadith, basi mimi sijui ni kina nani hapa. Kwa maana kama atakutambia hao ni wale waliofuata ni ahlul hadith, ambao ni moja katika majina ya ahli sunnah wal jamaa, moja katika majina ya as-salafiyun. Masalaf wanaitwa ahlul hadith wal athar hapo zamani. masalafi wanaitwa ahlusunnati waljamaa. Sasa anasema kama ikiwa hawa si ahlul hadithi, mimi sijui ni kina nani. Alqadhi Iyad ibn Musa al-Andalusi rahimahullahu ta'ala akasema yuridu Ahmadu rahimahullahu ta'ala, yuridu Ahmadu ahlus sunnati wal jamaa. Katika maneno haya anakusudia Imam Ahmad, anawakusudia ahlus sunnati wal jamaa. Waman ya'taqidu madhhaba ahli al-hadith, na wale wanaoitakidi itikadi ya watu wa hadith ahlus sunnati wal jamaa. Masala. Kwa hiyo hii ni bishara ya wazi kabisa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba hadhihi da'wa qa'ima, da'wa hii ni yenye kusimama, itaendelea kuwepo na wala haitadhurika na vitisho na vishindo na uadui wa wenye kuifanya uadui da'wa hii. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Na ikiwa nyinyi mtakengeuka mkageuka, ukaamua kutoka na ukarudi nyuma ukaacha njia, Mtume Allah tabaraka wa taala anasema atabadilisha wengine wasiokuwa nyinyi, kisha hawatakuwa waoga, hawatakuwa ni watu wajinga kama mfano wenu, hawatakuwa watu waoga mabakhili na vinginevyo kama mlivyokuwa nyinyi, watakuwa ni watu sawa sawa, na hii dini itanusuriwa. Kwa watu wangapi walitarajiwa kwamba wao ndio viongozi na vinara wa dini katika mji, jambo haliwezi kumalizwa katika dini ila fulani. Watu wangapi walionekana kwamba wao ukitajwa Uislamu ndio wao, au ukitajwa sunna ndio wao, waliamua kuifanyia kutokuipa nusra da'wa, wakakaa pembeni wakaja watu wengine. Tembea katika miji utayaona haya. Tembea katika miji utayaona haya. Wewe ukikataa kuinusuru haki, Allah subhanahu wa ta'ala atawaleta watu wengine wenye kuinusuru haki, wenye ilmu na maarifa na juhudi na bidii na ukweli kuliko wewe. Na dawa la dini itakwenda mbele na wewe utakaa pembeni, wala hutotajwa kwa kheri tena. Kwa hiyo haya yote nayazungumza ili tujifahamu. Tukifahamu tulikotoka na hivi sasa tuliko, basi tupate faraja na tupate nguvu ya kuweza kuipigania dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wa hii ambayo ni yenye kubarikiwa, yenye baraka. Lakini tusighurike tukaona kwamba sasa sisi tushafika na mlango wa pepo sasa hivi wafunguliwa tuingia. Maadamu tuko hai, tufahamu ya kwamba fitan na mitihani mbalimbali inatukabili, na kuna kufaulu na kufeli katika fitna, katika mitihani. Kwa hiyo wakati wote sisi tukae kwa hadhari, na huku tukimuomba Allah tabaraka wa taala thabat, na tuyatahadhari na dini yetu, tuilinde imani yetu na itikadi yetu, na katika njia kubwa kabisa ambazo zitailinda da'wa yetu hii ni elimu. Na hili ni jambo nalisisitiza kila mahali tutakapokwenda, elimu. Elimu ndio uhai, uhai wa mwanadamu. Elimu ndio uhai wa dini. Elimu ni uhai wa miji. Miji inabuika na kuwa hai kwa elimu. Na jambo lolote ambalo limedhamiriwa katika ardhi hii kuendelezwa na kufana na kudumu kwa muda mrefu, kama halikuingizwa katika mfumo wa elimu, litafeli jambo hilo. Hata ukiangalia wale wenye kuleta siasa zao, mambo ya siasa kidimwengu, wale utaka kuleta ujamaa na mambo mengineyo, utakuta wameingiza haya kwenye mifumo ya elimu ili ifanikiwe. Sasa dini yatakiwa iingizwe katika mfumo wa elimu, na ndiyo asili yake. Uhai wa dini unapatikana kwa nashri ya elimu, elimu kutawanywa na watu kukupia kusoma. Kwa hiyo hivi vitu tunaona kama hali tuliyokuwa nayo hapa. Pingine ikawa tuwa katika hali ya udhaifu na hali ya unyonge. Lakini pakiwa hapa pako hai kiilmu, hapa patakuwa pako juu zaidi kuliko kule kwenye magorofa, kwenye majengo makubwa makubwa. Mahali ambapo hakuna elimu. Sasa lazima tukubali maadamu tumeikubali dawa salafia, tukaona kama ndiyo dawa ya haki, dawa hii inatuhimiza sisi tusome, sisi na wake zetu na watoto wetu. Na maduati wasiwe kama maduati wengine, kazi yao kupitisha michango, kazi yao kusimama kuzungumza mambo kwenye ma TV na magazeti, msikia habari za jana zilikuwa hivi na hivi na mambo yasiyokuwa. Wao wakae misikitini na sehemu mbalimbali, kila wanapokaa wahakikishe kwamba mkakati wao ni elimu na darasa. Vipi watawanufaisha watu? Wadumu kwenye kusomesha, wasomeshe wanafunzi wao kwa tadarruji, kwa kuzingatia hali zao, na kidogo kidogo watu wazima wapewe haki zao, vijana, watoto, wakina mama, kila sehemu na kila watu wa aina walivu wapewe nafasi zao za kusoma. Wafanya kazi, wafanya biashara, yani wale waliwajiriwa na wale waliofanya biashara, wakulima wote wapewe, wapate kisti yao katika ilmu. Akija msikitini hapa, basi apate nafasi ya kusoma dini. Mjipange kwa ajili ya jambo hili, kuhakikisha kwamba kila mmoja katika sisi awe anasoma dini. Kuwepo na ratiba ya durusi hapa msikitini. Wallahi tukienda na mwenendo huo, tukadumu juu ya hali hiyo, basi hii da'wa itakuwa haina mpinzani na wala wapinzani hawataiweza tena. Fidiyadi ilmi irghamu ida. Al-Imam Ibn al-Waridi nasema katika kuzidi ilmu ndani yake kuna kuwazalilisha maadui. Kila unapozidi ilmu ndivyo maadui zako wanapozidi kuwa madhalili. Fidiyadi ilmi irghamu ida. Wa salahu ilmi anasema wa jamalu ilmi islahu al-amal. Wa jamalu ilmi islahu al-amal. Na uzuri wa ilmu, pambo la ilmu ni kutengeneza amali. Lakini nilikuwa nakusudia hapa fizdiyadi alilmi ighamu alida wa jamalu alilmi islahu alamal. Haya ni maneno ya al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullah ta'ala. Katika kuzidi ilmu, kila ninapozidi ilmu katika da'wa, watu wakapanda kiilmu, maduati wakawa wengi na wana ilmu wana adilla, basi kuna kuwadhalilisha na kuwaweka chini maadui, wanarudi chini. Na wewe pia mwenye binafsi, kila unapozidi katika ilmu, maarifa na ilmu yako na kuwa nyingi, wale maadui zako wote wanakuwa madhalili kwako. Kwa sababu mwenye ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala humuinua. Inna Allah yarfa'u bihadha alkitabi akwaman wa yadha'u bihi akharin. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua kwa kitabu hiki, kwa hii Qur'an, watu na akawadhalilisha wengine. Kwa maana kwamba wale ambao wameishika Qur'an wakaijua, wakafahamu maana yake na muradi yake, wakaifanyia kazi Qur'an, hawa watakuwa katika izzi na rifa, watakuwa juu hao. Lakini wale ambao watakuwa wako mbali, hawajui chochote kwenye kitabu cha Mola wao au hawafahamu mengi katika kitabu cha Mola wao, basi hawa watakuwa chini. Ukilinganisha na huyo anayejua na huyo asiyejua, hawa watakuwa hawa wakujua. Hal yastawi alladhina, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. Sema hivi wanalingana sawa? Kwa maana kwamba hawalingani sawa, wale ambao wanajua na wale ambao hawajui, hawawezi kulingana sawa. Lakini hili wanalikumbuka na kulifahamu wale wenye akili. Sio, tukitaka uhai wa da'wa hii na maendeleo katika da'wa yetu hii na kuzidi watu, watu wakapata shahadat na muongozo na huda, basi ni kwa ilmu. Sisi tuheshimu darasa zetu za ilmu, tuwasomeshe watoto wetu, tusiwe wavivu katika jambo hili. Walimu tusiwe wavivu, wanafunzi wasiwe wavivu, na tusione uzito kuchangia katika kuendesha ilmu kwa kuwasaidia maduat, kuwezesha katika hilo ili wapate faragha ya kuweza kuwasomesha watu. Tusione uzito katika hilo, kwa sababu ndiyo da'wa yenyewe. Tusimamie watoto wetu, tuhakikishe kwamba wanasoma dini. Tuwasaidie vijana walio na raghaba ya kutoka kwenda kusoma zaidi, kwa sababu ndiyo uhai wa dini na ndiyo uhai wa da'wa hii kwa ujumla. Mimi sitaki kuendelea sana, lakini nasaha zangu ni hizo, na tumefurahi kukutana na nyinyi ndugu zetu, na tumepata faraja kuona kwamba ndugu zetu masalafi walioko hapa Masasi wana kituo chao, wana mahala pao, tamayuzi iko, watu wamejibagua kwamba hawa ni hawa na hawa ni hawa. Usijikona kwamba hii farka bana, hii farka, la, hii haitwi farka. Tamayuzi, kujipambanua na watu wa bida, ndiyo jambo lenye kutakiwa katika dini, kwa sababu hatutakiwi sisi kuchanganya haki na batil. Wala talbisu alhaqa bilbatil wa taktumu alhaqa wa antum ta'lamun. Sasa kuna watu bado wanataka kuchanganya haki na batil, ataka usalafi na uhizbia pia utaka, kwa sababu kuna pesa. Kwa hiyo yeye salafi hizbi, kama ni wanasema kwamba ana salafiyul manhaj, ana salafiyu almanhaj, alafu mimi sio, mimi ni salafi kwa manhaj, lakini ikhwaniyul almuwajaha, mimi katika upande wa kupambana. Sasa mimi ni ikhwani, unajua ikhwani bwana, wala harakati bwana, hivi hivi na hivi kadha kadha. Akidhani kwamba masalafi, kwamba mtu akishakuwa salafi basi haruhusiwi kujifunza katika dini yake na dunia yake, wanadhani hivyo. Na haya ni maneno yamezungumzwa kwa kipindi kirefu sana, watu wakiaminishwa kwamba masalafi hawataki shule, wanapinga, wanazungumza haya. Kina Salim Barahiyan na watu wake wamezungumza ugumu huo muda mrefu, ili kuwaaminisha watu hivyo. Basi hao watu, watu wabaya kabisa, sio? Na mimi siwezi kuingia kwenye usalafi mimi, kumbe usalafi wenyewe mbaya namna hiyo. Kwa hiyo kila anapozidi kuzungumza anadhihirika kwamba ni muongo. Kila akizungumza, kumbe ni muongo huyo. Watu wanakwenda mbele. Akidhani kwamba wana uwezo wa kuzuia watu wasikubali da'wa salafia. Na watu wana akili, watu wana maarifa, na pia katika fitra Allah amewaumba watu kuikubali haki na kukataa batil. Kutaka ukweli na kuuchukia uongo. Hii ni katika fitra ambayo ameumbwa nao mwana Adam. Kwa hiyo unapotumia uongo katika dawa huwezi kufaulu. Sasa tusichanganye haki na batil. Tumejibagua. Wale ambao hawataki dawa salafi wabaki kivyao, waendelee na mambo yao. Na masalafi waendelee na mambo yao. Wasitumie masalafi kama ndio mgongo wa kujinufaisha kwao, kwamba wao kama vile wataka dini, kumbe hawataki dini. Na wanapojibagua masalafi na wasiokuwa masalafi, utakuta wale wasiokuwa masalafi si muda mrefu wanafedheka. Mbona huyu mtu maslahi tu? Mbona maslahi tu hawa? Mbona utaona ile maslahi sasa yako wazi? Kwa sababu masalafi huwa hufanya da'wa lillahi, amelipwa mshahara atafanya, hakulipwa mshahara atafanya, jua la waka atafanya, mvua yenyesha atafanya. Vile atakapokuwa, da'wa itakwenda mbele wala hata rudi nyuma. Tofauti na vijana wa kihizbi, ukimpa mshahara atachukua mabegi yake atakwenda kuna sehemu nyingine atakapata kazi. Mwalimu amekuja hapa, mwalimu hayupo bwana, aliondoka bwana. Ni mshahara. Wako namna hiyo kwa sababu ndivyo walivyolelewa katika mifumo yao. Salafi wako namna hiyo kwa sababu yeye aona kwamba wajibu wangu wa kwanza kabisa baada ya kusoma ni kuifikisha hii elimu popote itakapokuwa, na ana matumaini kwamba iko siku Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni Ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, basi riziki yangu itanijia, na iko siku Allah atanineemesha mimi, atanifungulia katika rahma zake. Hii ni mitihani tu ya kawaida, kama si hapa duniani ni akhera, kwa sababu yeye yarju rahmatahu wa yakhafu adhabahu. Nataraji rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na naogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunapokuwa tumejitenga na wao, basi ndio ule ukweli unapokuwa umebainika, namna unavyoshindwa katika kuiendeleza dawa. Na mifano iko mingi sana huko nyuma, watu walikuwa wakimisha dawa dai huku walingania sunna. Mambo yamekwenda sasa mpaka wamefika mahali mahizbi wakawa wameingia kutoka kujenga mashule, wakadhani kwamba ndio kunusuru Uislamu. Wamejenga mashule yao, wana misikiti mingi. Sasa pesa ishaingia, dawa haionekani. Hata ni misikiti pia yapa. Wao na mashule na mikakati na mashule tu. Shule na mashule. Sasa sisi tukiwaambia hivyo si sawa. Kwa sababu asili ni dawa, asili ni ilmu, watu kufanya ilmu ya dini si biashara. Tumenyima pinga mashule. Hamtaki watu wasome shule. Sio hivyo, hatusemi hivyo, lakini nyinyi mmeiacha dawa, mmeingia kwenye biashara. mafukuzano na biashara sasa muingize zile school fees zinazopatikana muingize sasa ni vipato kwenu hivyo. Kwa hiyo hamtaki tena kufanya da'wa. Misikiti inakufa. Awamu ilmuslimina hawana wa kuwasomesha. Kwa hili ni tatizo ambalo linadhihiri kwao baada ya sisi kujitenga na wao. Tukawaacha wao na mambo yao, sisi tukiendelea na mambo yetu. Sijui hapa kama hali hiyo iko au vipi, lakini Tanzania hiyo kila mahali utakapotembea utakutana na hali hizo. Sijui hapa Masasi. Lakini huko sehemu nyingine, sehemu nyingi, mahizbi hao wa Ansaru Sunna na wengineo, utaona wao wameshughulishwa na nursery school, primary school, English medium, sikufanyaje vitu gani? Hivyo basi ndio shughuli zao kubwa. Na wanazozana, wanagombana kweli kweli katika mambo haya. Sio dawa tena misikiti na dawa vijijini huko na sehemu mbalimbali, wao hawana habari na jambo hili. Waislamu washajua sasa. Sasa hivi ni elimu kusoma uinjinia sasa. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. كيو تتوشيك نهاية ساوي لتنقلية مزنقوم زمانين مزيتو الشيخ عبد الله بن حميد حفظه الله تعالى مزنقوم زمانين مقبوة آيات أحاديث يقول نشا ومهم وقوة ثبات كتك ديام ولديني ناهيل اندو ومبادو نتكيوة تولي بوكي وفياسكي كبلا. Mimi nimekuja kufafanua tu ile hali halisi ilivyo ili tupate mwangaza, tujue tuko wapi, tumetoka wapi, tunakwenda wapi. Nitaishia hapa. Nasalullah ta'ala bimannihi wa karamihi an yatawallana binasri. Subhanakallahumma wa bihamdika.